12. lem'a. Re'fet Bey'in iki cüz'i suali münasebetiyle iki nükte-i Kur'aniyenin beyanına dairdir. Bismihi Sübhaneh ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin çendan cüz'idir, fakat iki nükte-i Kur'aniyeye münasebettar olduklarından ve küre-i arza dair sualiniz, coğrafya ve kozmografyanın yedi kat zemin ve yedi tabaka semavata tenkitlerine temas ettiğinden, bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüz'iyetine bakmayarak, ilmi ve külli bir surette iki ayet-i kerimeye dair iki nükte icmalen beyan edilecek, sen de cüz'i sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nükte iki noktadır. Birinci nokta. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُكُهَا وَإِيَّاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Ayetlerinin sırrınca, rızk doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı, taahhüd-ü Rabbani'si altında olduğundan, açlıktan ölmek, olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki, taahhüd-ü Rabbani hakikattır. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakîm-i Zülcelal, zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını, ihtiyat için şahım ve iç yağı suretinde iddihar eder. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki sui ihtiyardan tevellüt eden bir adet ve o sui ihtiyardan ve adetin terkinden neş'et eden bir marazla ölüyorlar. Evet, zihayatın bedeninde şam suretinde ittihar edilen rızk-ı fıtri haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Hatta bir marazın veya bir istirak-ı ruhani neticesinde 2/40'ı geçer. Hatta bir adam şedid bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13 şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızk-ı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh-i zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer pür şer beşer suyu ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o zihayatın imdadına o isim yetişiyor. Açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyleyse açlıktan ölenler eğer 40 günden evvel ölseler kat'iyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel mühlikat sırrıyla suyu ihtiyardan gelen bir adet ve terk-i adetten neş'et eden bir illetten, bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse, açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bil müşahede görünüyor ki, rızk, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Mesela, daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru, rahm-i maderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda, ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit, iktidar ve ihtiyar yok. Fakat bir derece istidadı ve bilkuvve bir hissi olduğundan, yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile, en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta, memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe, o kolay ve güzel rızk, bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. O memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı, rızkı takip etmeye müsait olmadığı için, Rezzak-ı Kerim, peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini, iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur der. Gel beni ara ve bul ve al. Demek rızk, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki, en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar, daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. İkinci nokta, imkanın envaı var. İmkan-ı akli, imkan-ı örfi, imkan-ı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise, eğer imkan-ı akli dairesinde olmazsa, reddedilir. İmkan-ı örfi dairesinde olmazsa dahi, mucize olur. Fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten naziri bulunmazsa, şuhud derecesinde bir bürhan-ı kat'î ile ancak kabul edilir. İşte bu sırra binaen 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin harikulade halleri imkan-ı örfî dairesindedir. Hem keramet olur, hem harikulade bir adeti de olabilir. Evet, Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin kuddüsesi ruhu acib ve istirakkârâne hallerde bulunduğu tevatür derecesinde naklediliyor. 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nev'inden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki, halet-i istirakiyesi, yemeye ihtiyaç görmediği için, ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmed-i Bedevi kuddüse sırruhu nev'inden, çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsukan rivayet edilmiş. Madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi, müddehar rızk, 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündür ve mevsukan harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir, elbette inkar edilmeyecektir. İkinci sual münasebetiyle iki mesele-i mühimme beyan edilecek. Çünkü coğrafya ve kozmografya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve ayatın yıldızlarındaki 7 kat manaları keşfedemediklerinden ayeti tenkit belki inkarına divanecesine çalışmışlar. Birinci mesele-i mühimme semavat gibi arzın da 7 tabaka olmasına dairdir. Şu mesele yeni zamanın feylesoflarına hakikatsız görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakaiki Kur'aniyeye itiraz ediyorlar. Buna dair muhtasaran birkaç işaret yazacağız. Birincisi, evvela ayetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve masadakları ayrıdır. İşte o külli mananın müteaddit efradından bir ferdi bulunmazsa o mana inkar edilmez. Semavatın 7 tabakasına ve arzın 7 katına dair manayı küllisinin çok efradından 7 masadak zahiren görünüyor. Saniyen, ayetin saraatinde 7 kat arz dememiş. Allahu lladî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mitlehunne ilâ âhir. Ayetin zahiri diyor ki, arzı da o seb'a semâvât gibi halk etmiş ve mahlukatına mesken ittiaz etmiş. 7 tabaka olarak halk ettim demiyor. Misliyet ise mahlukiyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. İkincisi, küre-i arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür. Fakat hadsiz masnuat-ı ilahiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan, kalp cesede mukabil geldiği gibi, küre-i arz dahi koca hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri 7 iklimi, seb'a ile beraber 7 kelimesi, 7 kere tevafuku pek güzel düşmüş. Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, 2 Asya, 2 Amerika namları ile maruf 7 kıtası, hem denizle beraber şark, garp, şimal, cenub, bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum 7 kıtası, hem merkezinden ta kışr-ı zahiriye kadar hikmeten fennen sabit olan muttasıl ve mütenevvi 7 tabakası, hem zihayat için medar-ı hayat olmuş 70 basit ve cüz'i unsurları tazammun edip ve 7 kat tabir edilen meşhur 7 nevi külli unsuru, hem 4 unsur denilen su, hava, nar, toprak, türab ile beraber mevalid-i selase denilen maadin, nebatat ve hayvanatın 7 tabakaları ve 7 kat alemleri, hem cin ve ifrit vesair muhtelif zişuur ve zihayat mahlukların alemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ehli keşf ve ashab-ı şuhudun şahadetiyle sabit 7 kat arzın alemleri, hem küre-i arzımıza benzeyen 7 küre-i uhra dahi bulunmasına, zihayata makar ve mesken olmasına işareten 7 tabaka yani 7 küre-i arziye bulunmasına işareten küre-i arz dahi 7 tabaka ayat-ı Kur'aniyeden fehmedilmiştir. İşte 7 nevi ile 7 tarzda arzın 7 tabakası mevcut olduğu tahakkuk ediyor. 8.'si olan ahirki mana başka noktayı nazarda ehemmiyetlidir. O 7'de dahil değildir. 3.'sü, madem Hakîm-i Mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor ve madem mahlukatın vücutları zîşuur içindir ve zîşuurla kemalini bulur ve zîşuurla şenlenir ve zîşuurla abesiyetten kurtulur. Ve madem bil müşahede o Hakîm-i Mutlak, o Kadîr-i Zülcelal, hava unsurunu, su alemini, toprak tabakasını hadsiz zihayatlarla şenlendiriyor. Ve madem hava ve su hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi toprak, taş gibi kesif maddeler, elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar. Elbette o Hakîm-i Zülkemal, o Sânî-i Bîzeval küre-i arzımızın merkezinden tut ta meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışr-ı zahiriye kadar birbirine muttasıl 7 külli tabakayı ve geniş meydanlarını ve alemlerini ve mağaralarını boş ve hali bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş. O alemlerin şenlenmesine münasip ve muvafık zîşuur mahlukları halk edip orada iskân etmiştir. O zîşuur mahluklar, madem ki melaike ecnasından ve ruhani envalarından olmak lazım gelir. Elbette en kesif ve en sert tabaka, onlara nispeten, balığa nispeten deniz ve kuşa nispeten hava gibidir. Hatta zeminin merkezindeki müthiş ateş dahi, o zîşuur mahluklara nispeti, bizlere nispeten güneşin harareti gibi olmak iktiza eder. O zîşuur ruhaniler, nurdan oldukları için, nar onlara nur gibi olur. 4.'sü, 18. mektupta tabakat-ı arzın acayibine dair, ehli keşfin tavrı akıl haricinde beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil zikredilmiştir. Hülasası şudur ki, küre-i arz, âlem-i şehadette bir çekirdektir. Âlem-i misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi, semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehli keşfin, küre-i arzda ifritlere mahsus tabakasını 1000 senelik bir mesafe görmeleri, âlem-i şehadete ait küre-i arzın çekirdeğinde değil, belki âlem-i misalideki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. Madem küre-i arzın zahiren ehemmiyetsiz bir tabakasının böyle başka âlemde azametli tezahüratı var, elbette 7 kat semavata mukabil 7 kat denilebilir ve mezkür noktaları ihtar için icaz ile icazkârâne bir tarzda âyât-ı Kur'aniye semavatın 7 tabakasına karşı bu küçücük arzı mukabil göstermekle işaret ediyor. 2. mesele-i mühimmedir. Tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihin ila ahir. Thumme istevâ iles semâi fesevvâhunne 7 semavât ve huve bi kulli şey'in alîm. Şu ayet-i kerime gibi müteaddit ayetler semavatı 7 sema olarak beyan ediyor. İşaratül İcaz tefsirinde eski harb-i umumiyinin 1. senesinde cephe-i harpte ihtisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasasını yazmak münasiptir. Şöyle ki, eski hikmet, semavatı 9 tasavvur edip, lisan-ı şer'îde arş ve kürsi 7 semavat ile beraber kabul edip, acip bir suretle semavatı tasvir etmiştiler. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri, nev-i beşeri çok asırlar müddetince tahakkümleri altında tutmuşlar. Hatta çok ehli tefsir, ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur'an-ı Hakîm'in icazına 1 derece perde çekilmişti. Ve hikmet-i cedîde namı verilen yeni felsefe ise, eski felsefenin mürur-u ubura ve haruk-u iltiyama kabil olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip, semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip, hakikatı tamamiyle gösterememişler. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasatı ihtiyar edip der ki: Sani Zülcelal 7 kat semavatı halk etmiştir. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste es-sema'u mevcun mekfufun denilmiş. Yani sema emvacı karardade olmuş bir denizdir. İşte bu hakikat-ı Kur'aniyeyi 7 kaide ve 7 vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. 1. kaide. Fennen ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok fezai alem, nihayetsiz bir boşluk değil, belki esir dedikleri madde ile doludur. 2. Fennen ve aklen belki müşahedeten sabittir ki ecram-ı ulviyenin cazibe ve dafia gibi kanunlarının rabıtası ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nakili, o fezayı dolduran bir madde mevcuttur. 3. Madde-i esiriye, esir kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet, nasıl ki, buhar, su, buz gibi havai, mayi, camit 3 nevi eşya, aynı maddeden oluyor. Öyle de, maddi esiriyeden dahi 7 nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi hiçbir itiraza medar olmaz. 4. Ecram-ı ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Mesela Nehr-ü Sema ve Kehkeşan namiyle maruf Türkçe Samanyolu tabir olunan bulut şeklindeki daire-i azimenin bulunduğu tabaka elbette sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Güya tabakayı sevabit yıldızları yaz meyveleri gibi yetişmiş, ermişler ve o kehkeşandaki bulut şeklinde görülen hadsiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Tabakayı sevabit dahi sadık bir hads ile manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor ve hakeza 7 manzumat ve 7 tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hads ile derk olunur. 5. Hadsen ve hissen ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki bir maddede tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnuat yapılsa elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur. Mesela elmas madeninde teşkilat başladığı vakit o maddeden hem remat yani hem kül, hem kömür, hem elmas nevileri tevellüt ediyor. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit hem alev, hem duman, hem kor tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela müvellidül ma, müvellidül humuza ile mezcedildiği vakit o mezden hem su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşekkül ediyor. Demek anlaşılıyor ki bir maddi vahitte teşkilat düşse tabakata ayrılıyor. Öyle ise madde-i esiriyede kudret-i fatıra teşkilata başladığı için elbette ayrı ayrı tabaka olarak fesevvâhunne seb'a semâvât sırrı ile 7 nevi semâvâtı ondan halk etmiştir. 6. Şu mezkür emareler biz zarure semâvâtın hem vücuduna hem taaddüdüne delalet ederler. Madem kat'iyen semâvât müteaddittir ve muhbir-i sadık Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın lisanıyla 7'dir der, elbette 7'dir. 7. 7, 70, 700 gibi tabirat, üslub-u Arabi'de kesreti ifade ettiği için, o külli 7 tabaka, çok kesretli tabakaları havi olabilir. Elhasıl, Kadir-i Zülcelal, esir maddesinden 7 kat semavatı halk edip, tesviye ederek, gayet dakik ve acip bir nizam ile tanzim etmiş, ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan, umum insü cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i ezeliyedir, elbette nev-i beşerin her bir tabakası, her bir âyât-ı Kur'aniyeden hissesini alacak ve âyât-ı Kur'aniye, her tabakanın fehmini tatmin edecek surette, ayrı ayrı ve müteaddit manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Evet, hitabat-ı Kur'aniyenin vüs'ati ve maani ve işaratındaki genişliği ve en âmi bir avamdan en has bir havassa kadar derecat-ı fehimlerini müraat ve mümaşaat etmesi gösterir ki, her bir ayetin her bir tabakaya bir veçi var, bakıyor. İşte bu sırra binaen, yedi semavat manayı küllisinde, yedi tabakayı beşeriye, muhtelif yedi kat manayı fehmetmişler. Şöyle ki, فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ semavat ayetinde, kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insaniye, havai nesiminin tabakatını fehmeder. Ve kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabakayı insaniye dahi, el-sine-i enamda seb'a-i seyyare ile meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder. Daha bir kısım insanlar, küremize benzer zevil hayatın makarrı olmuş, semavi yedi küre-i aharı fehmeder. Diğer bir taife-i beşeriye, manzume-i şemsiyenin yedi tabakaya ayrılmasını, hem manzume-i şemsiyemizle beraber yedi manzumat-ı şumusiyeyi fehmeder. Daha diğer bir taife-i beşeriye, madde-i esiriyenin teşekkülatı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakayı beşeriye, yıldızlarla yaldızlanıp, bütün görünen gökleri bir sema sayıp, onu bu dünyanın semasıdır diyerek, bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder. Ve nev-i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise, semavat-ı seb'ayı, âlem-i şehadete münhasır görmüyor. Belki avalim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Ve hakeza bu ayetin külliyetinde, mezkür yedi kat tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüz'î manaları vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o maide-i semaviyeden herkes rızkını bulur. Madem o ayetin böyle pek çok sadık masadakları var, şimdiki akılsız felsefelerin ve serseri kozmografyalarının inkâr-ı semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi, haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayetin manayı küllisinden bir tek masadak sadıksa, o külli mana sadık ve hak olur. Hatta vakide bulunmayan, fakat umumun lisanında mütedavil bulunan bir ferdi, umumun efkârını müraat için o külliyde dahil olabilir. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük. Ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş kozmografyaya bak, nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan masadakları görmeyerek, hayali bir acip ferdi, manayı ayet tevehhüm ederek ayete taş attılar, kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Elhasıl, kıraat-ı seb'a, vücuh-ı seb'a ve mucizat-ı seb'a ve hakaik-i seb'a ve erkan-ı seb'a üzerine nazil olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından, âyâtın nücumunda ne var, ne yok bilmeyip, yalan ve yanlış haber verirler. Ve onların başlarına, o âyâtın nücumundan, mezkür tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar. Evet, cin fikirli felsefelerin felsefesiyle, o semavât-ı Kur'aniyeye çıkılmaz. Belki âyâtın yıldızlarına, hikmet-i hakikiyenin miracıyla ve iman ve İslamiyetin kanatlarıyla çıkılabilir. Allahümme salli ala şemsi semâir risâleti ve kameri felekin nübüvveh ve ala âlihi ve sahbihi nücûmil hudâ limen ihtedâ. Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Allahümme ya rabbes semâvâti vel ard, zeyyin kulûbe kâtibi hâzihir risâle ve rufekâihi bi nücûmi hakâikil Kur'ân vel îmân. Âmîn.